Մորի զգացումը մարդկության ամենամեծ օգնություններից մեկն է։ Ոչինչ չի կարող դիմանալ ծիծաղի հարվածին։ Հումորը հրաշալի տարբերակ է իրավիճակը փոխելու և տրամադրություն բարձրացնելու համար։ Դա իսկ բարձր տրամադրությունը լավագույն հոգեվիճակն է աշխատելու համար, որովհետև ձեր միտքն ու մարմինը բացասական էմոցիաներին ենթակա չեն։ Թեթև սրտով աշխատելու դեպքում միշտ ավելի հեշտ է գտնել լուծումներ անգամ ամենաբարդ խնդիրների համար։ Մարկ Տվեն։ Բարձր տրամադրություն աշխատանքային հաճելի և հումորով լիոր ենք մաղթում Խաչմերուկի մշտական և անփոխարինելի ունկնդիրներին։ Այսօր հուլիսի 25-ն է, օրը 4:07-ի։ Հանրայինի ուղիղ եթերում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Մեր թողարկման մեջ Երևանի Կովկասի ինստիտուտի և Միացյալ Թագավորության Կառավարության Հակամարտությունների Կայունության և Անվտանգության Հիմնադրամի աջակցությամբ վերջերս պետական կառույցների մի շարք ներկայացուցիչներ, այդ թվում մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը հնգորիա ճանաչողական այցով եղել են Մեծ Բրիտանիայում և Հյուսային Իռլանդիայում։ Այսօր կլսեք սույն թվականի հուլիսի 23-ի թողարկման կրկնությունը։ Ժամը 15:30-ին կլսեք մշակութային լուրեր։ Արցախի պետական համալսարանում ֆորմալ կրթությունը վաղուց զուգորդվում է ոչ ֆորմալ կրթությունը։ Համարային արձակուրդներին համալսարանականները համատեղում են հաճելին օգտակարի հետ։ Արևակես օրերի քրոնիկան Վարդուհի Բաղդասարյանի հետ զրույցում ներկայացնում է Մայր բուհի ուսանողների հետ արվող աշխատանքների հանրային կապերի և լրատվության բաժնի պետ Զարինե Սարաջյանը։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Պատմական տարեթվերն օրացույցում։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Վերջերս պետական կառույցների ներկայացուցիչներ և տողերիս հեղինակը հնգորիա ճանաչողական այցով եղել ենք Մեծ Բրիտանիայում ու Հյուսիսային Իռլանդիայում, մասնավորապես Բելֆաստում, Լոնդոնդերի, Կամդերի և Լոնդոն քաղաքներում։ Այցը կազմակերպել էր Երևանի Կովկասի ինստիտուտի և Միացյալ Թագավորության Կառավարության Հակամարտությունների Կայունության և Անվտանգության Հիմնադրամի աջակցությամբ։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Գայանե Հարությունյանն է պատմում իր տպավորությունների մասին։ Այս ընթացքում մենք հնարավորություն ունեցանք հանդիպելու հակամարտության երկու կողմերի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև զրուցեցինք չզոք դիրքորոշում ունեցող անձանց հետ։ Ես հասկացա, որ այդ մարդիկ ուղղակի փակուղու մեջ են։ Ամենազարմանալին էլ այն է, որ քաղաքականությամբ զբաղվողների մեծ մասը ավելի շատ մտածում է նեղ քաղաքական նպատակների հասնելու, քան մարդկային կապերն ու շփումները բարելավելու և հասարակության մասնատվածությունը հաղթահարելու մասին։ Ամենաապշեցուցիչ բանը, որ ես տեսա Հյուսիսային Իռլանդիայում, դա այն էր, որ գոյություն ունեն բաժանարար պատեր, որոնք փողոցները բաժանում են կաթոլիկների և բողոքականների միջև։ Զարհուրել էր այն փաստը, որ պատի մի կողմում ապրող մարդկանցից շատերը նույնիսկ չեն եղել պատի մյուս կողմում։ Արցախի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ Էդգար Էլբակյանը խոստովանում է, որ հյուսիսիրլանդական հակամարտության ֆոնին հետաքրքիր էր հետևել մասնավորապես այսպես կոչված 11th Night-ի կրակավարությանն ու դրան հաջորդած մարշին։ Շատ հետաքրքիր ու տպավորիչ էր իրենց հուլիս 11, հուլիս 12-ին տոնակատարությունները բողոքական համայնքի, պատմական հենք ունի, խորհրդանշում է բողոքական միապետի հաղթանակը կաթոլիկ միապետի դեմ, և շատ հետաքրքիր արքետիպեր էր պարունակում այդ տոնակատարությունը, ուժի ցուցարարության տեսանկյունից, այսպես ասած, օրինականացված բռնության և ատելության դրսևորման տեսանկյունից։ Շատ հետաքրքիր, որ հիմնականում բողոքական համայնքի միջին խավն էր մասնակցում այդտեղ։ Խոսելով մեր հակամարտությունների նմանությունների ու տարբերությունների մասին, զրուցակիցս մասնավորապես ասաց. Սկիզբը, գենեզիսը երկուսի քիչ թե շատ նման է եղել, այսինքն կային հայեր կամ ինչ-որ իռլանդացիներ ապրում էին իրենց համար ու եկան պայմանական անգլիացիները կամ թյուրքերը, տեղավորվեցին նրանց հողերի վրա, որը ոնց հասկանում եմ, և իրենց դեպքում և մեր դեպքում հողերի առավել բարեբեր հատվածի վրա, տեղավորվելուց հետո նաև ձևավորեցին քաղաքական իշխանություն Կոնկրետ Ղարաբաղում, օրինակ դա սկսեց Փանախանից։ Այդ է պատճառը, որ ինչպես մեր կոնֆլիկտում, երբ ադրբեջանցիները իրենց այսպես ասած թվականությունը սկսում են մի տարուց, մենք սկսում ենք մեկ այլ հեռավոր տարուց, նույններ նաև իրենց մոտ, երբ բնիկ իռլանդացիները գնում էին, ասում էին միջնադար, հակնդեմ փաստակնել այն էր, որ դուք սպառնում եք մեր գոյությանը, ուզում եք մեզ ոչնչացնել եւ այլ ընդհանուր կոնֆլիկտի արգումենտացիան սա է, բայց ներկա պահին կոնֆլիկտները արդեն իսկ նման չեն եւ ըստ այդմ 1998 թվականի համաձայնագիրն էլ կիրառելի չէ։ Մենք ունենք մեր համաձայնագիրը 94 թվականի Բիշկեկյան եւ 95-ի հաջորդական համաձայնագիրը օկարակի դատարանության մասին, որտեղ տարբերությունը պարզ է, մեզ մոտ եղել է կրակ, իրական լայնամասշտաբ պատերազմ, կոնվենցիոնալ կարելներից ասել միջպետական, իսկ ես մոտ դա չի եղել, ես մոտ եղել է միջհամայնքային սուր լարում, որը դրսևորվել է նաեւ ահաբեկչական պայքարի բաժիշտ գործողությունների տեսքով։ Չնայած հակամարտությունների ակնհայտ տարբերություններին, այնուամենայնիվ իրլանդական փորձից ուսանելի մեկ դաս ունենք, համոզված է Էդգար Էլբակյանը։ Մի կարևորագույն դաս իրլանդական օրինակից կարելի է վերցնել, որ մեծ հաշվով քաղաքական խնդրի լուծումը այլ հարթությունում է, այլ գործիքակազմ է պահանջում, իսկ համայնքային կամ սոցիետար կոնֆլիկտի լուծումը այլ։ Ակնհայտ է իրենց դեպքում, որ 98 թվականի քաղաքական համաձայնությունը չի լուծել ներհամայնքային խնդիրները, անգամ եթե հիմա պայմանական բառով ասած վերջնական լուծման ենք հասնեն քաղաքական առումով, նախ դա չի լինելու վերջնական, որտեղ կողմերից մեկը միշտ իրեն պարտված է համարելու, և միևնույնն է, ներհասարակական խնդիրները շարունակվելու են։ Ինչու է սա ուսանելի դաս, որովհետև հաճախ երբ գալիս են արևմուտքից, փորձում են մեզ ներկայացնել, որ այ երբ որ մենք սկսենք շփվել իրար հետ, այ երբ որ ջահերները իրար ճանաչեն, հասկանան, որ հայն էլ ա մարդ, ադրբեջանցին էլ ա մարդ, ամեն ինչ կլինի լավ, դա հապկանք է ու չի համապատասխան իրականությանը։ Նախ դրանով կարող է լուծվել հայ եւ ադրբեջանցի ժողովրդների միջև անտագոնիզմի ընդամենը մի փոքր մասը, բայց դա սոցիետար մակարդակի պրոբլեմ է, իսկ քաղաքական խնդիրները լուծում են քաղաքական գործիչները։ Հաղորդումը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Yes, yeah, Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ 60 տարվա ընդմիջումից հետո հուլիսի 24-ին Մոսկվայի Մեծ թատրոնում ներկայացվել է Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետը։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացրին, Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունից բալետի ներկայացումը նվիրված է Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին, Երևանի 2800 և մեծանուն կոմպոզիտորի ծննդյան 115-ամյակներին։ Բալետն ունկնդրել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Տիկին Աննա Հակոբյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը։ Մինչ բալետի սկսվելը ելույթով հանդես են եկել Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վարդան Տողանյանը, Ռուսաստանի Դաշնության մշակույթի նախարար Վլադիմիր Մեդինսկին և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Կոստանտին Օրբելյանը։ Միջոցառման նախաձեռնողներն ու կազմակերպիչներն են Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունը և հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմը։ Ամիսներ առաջ Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությունը հայտարարեց նոր նախագծի դեպի մանկական Եվրատեսիլի մեկնարկը։ Երկու ամիս շարունակ ստեղծագործական խումբը ստանում էր տասնյակ հայտեր ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից։ Լուսումների արդյունքում ընտրվեցին նախագծի մասնակիցները և այժմ հայտնի են այն պատանիների անունները, ովքեր նախագծի շրջանակում հեռուստադիտողի և միջազգային ժյուրի դատին կհանձնեն իրենց հեղինակային երգերը։ Մասնակիցների մրցութային երգերը կհրապարակվեն օգոստոսին նախագծի YouTube-յան էջում։ Դեպի մանկական Եվրատեսիլ նախագծի երկու կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ համերգային ծրագրերը կհեռարձակվեն առաջին ալիքով սեպտեմբերին։ Հիշեցնենք, որ այս տարի մանկական Եվրատեսիլ երգի միջազգային մրցույթը կանցկացվի Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում նոյեմբերի 25-ին։ Բրիտանական Daily Mail պարբերականը հրապարակել է ուշագրավ ֆոտոշարք, որն արվել է հայտնի կինոռեժիսոր Քվենտին Տարանտինոյի նոր ֆիլմի նկարահանման հրապարակում։ Մի անգամ Հոլիվուդում ֆիլմի գլխավոր դերակատարներն են հոլիվուդյան գերաստղեր Լեոնարդո Դիկապրիոն ու Բրեդ Փիթը, որոնք կինոնկարի ժամանակակրությանը համապատասխանելու համար հագնվում են 1960-ական թվականների ոճով։ 43-ամյա Դիկապրիո մարմնավորում է Ռիկ Դալթոնին, իսկ նրա 54-ամյա խաղընկերը Քլիֆ Բութին։ Ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում 1969 թվականի Լոս Անջելեսում կատարվող սարսափելի սպանությունների ֆոնին, երբ քաղաքն ահաբեկում էր Չարլզ Մենսոնի ընտանիք աղանդը։ Դրանում ներկայացնելու են 20-րդ դարի ամենահայտնի հանցագործներից մեկի Չարլզ Մենսոնի հետևորդների իրականացրած սպանությունները։ Սիրված ամերիկացի երգչուհի Թեյլոր Սվիֆթն ընկել է ԱՄՆ-ի Նյու Ջերսի նահանգում անցկացվող համերգի ժամանակ։ Միջադեպի պատճառը դարձել անձրևը։ Ջրի պատճառով բեմը սայթաքուն է դարձել և երգի կատարման ժամանակ նա սայթաքերը ընկել է։ Հատկանշական է, որ ընկնելուց հետո երգչուհին անմիջապես ոտքի է կանգնել և մի շարք երկրպագուներ մտածել են, որ սա շոուի մի մասն է։ Սվիֆթը չի ընդհատել իր ելույթը անձրևի պատճառով և շարունակել է երգել։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։

աչքերի փալուգունը դի կազմի երագույնը Ներ դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի հուլիսի 25-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են։ Երկու շաբթի զուրփաթ ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Իմաստուն մտքեր կյանքի մասին։ Եկեք ապրենք այնպես, որպեսզի նույնիսկ գերեզմանափորը սկա մեր մահը։ Մարկ Տվեն։ Կյանքը չի դադարում զվարճալի լինելուց, երբ մենք մահանում ենք, և չի դադարում լուրջ լինելուց, երբ մենք ծիծաղում ենք։ Բերնարդ Շոու։ Ինչպես լավ ապրած օրն է բերում երջանիկ քուն, այնպես էլ լավ ապրած կյանքը բերում է երջանիկ մահ։ Լեոնարդո դա Վինչի։ Երիտասարդության տեսանկյունից կյանքը դա անվերջ ապագա է, ծերության տեսանկյունից շատ կարճ անցյալ։ Արթուր Շոպենհաուեր։ Մարդու իսկական կոչումը ապրելն է, այլ ոչ թե գոյություն պահելը։ Ջեք Լոնդոն։ Կյանքն ընթանում է, ով չի հասնում նրա հետևից, մնում է միայնակ։ Մաքսիմ Գորկի։ Համբերությունը ողջ կյանքի հարստությունն է։ Ճապոնական իմաստություն։ Ապրում ես միայն մեկ անգամ։ Գյոթե։ Աչքերը արարեն, ով է իմ սրտում սերը վարարեն, սիրելիս, ով է ինձ այսքան երջանկություն նվիրեն, ես ավարնում եմ վեր քեզ տեսնելիս, ուղալվում եմ քո ձայնը լսելիս, սիրելիս, դե ասա այդ ով է ինձ այսքան սեղ տվել, չեմ թողնի ինձնից հերանաս, չեմ թողնի նորից դու դառնաս, ինձ համար անհաս, ես ուզում եմ իմանաս. Չեմ են երազել չու եմ քեզ սիրում, չեմ կարողանում բարելով ասել։ Հենց դու եղար պատճառը, որ այս քեզ սիրեցի, այս կյանքը ու մեզ պիտի օր օրի, սիրո քամին է լավելի ուժ է օր օրի։ Եթերում Խաչմերուկն է, այժմ տեղեկանանք օրվա կարևոր տարեթվերին։ Այսօրը ծնվել են Ֆիլիպ Հայնրիխ Էրլեբախը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Թոմաս Էյքինսը, ամերիկացի նկարիչ, դիմանկարի և ժանրային կտավների խոշորագույն վարպետ, Էլիաս Կանետին, ավստրիացի, բուլղարացի, բրիտանացի գրող, դրամատուրգ, սոցիալական մտածող, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Վասիլի Շուկշինը, ռուս գրող, կինոռեժիսոր, դերասան, Կլոդ Զիդին, ֆրանսիացի հայտնի կինոռեժիսոր, երգիծաբան, Թերսոն Ջոզեֆ Մուրը, ամերիկացի երաժիշտ, կոմպոզիտոր, գիտարահար, երգիչ։ Շուվ պախատ կամ, բասով նկամ, בחלוני זוגית צדוקה ושוב שתיקה מותשת וזרוקה בדמיוני האור נרדם דמעות של דם סופות לי בגרון ידי צרותה תקרא שמותה כשאני שר לך את השיר השארתי רק מילים, נקלט בין הצללים ספרים מסודרים ובין החדרים השארתי רק מילים, זר של מנעולים אלוהים, השארתי רק מילים קירות שותקים עכשיו, מה לקחת כשברחת? כן, מה לקחת? במלחמה הזאת אולי ניצחת ומה נשאר לי כשהלכת? תשאף רק מילים מקלט בין הצללים ספרים מסודרים ובין החדרים תשאף רק מילים זהו של מנולים אלוהים תשאף רק מילים תשאף רק מילים מקלט בין הצללים ספרים מסודרים ובין החדרים תשאף רק מילים זהו של מנולים את עכשיו אומרת